Fruzsi, és hány éves, kedves Fruzsina? 7 éves? Úristen, 7 éves, komoly öld. Már játszottál ilyen torpedó játékot? Nem játszottál? Hát akkor hogy fogsz járni neked? Egyedül vagy otthon? Egyedül? Nem, jó van, hangosan beszélj, mert nem hallom. Na, hát akkor figyeld, milyen ajándékot választasz? BMX. Mit? BMX-et? Nincs rajta. Nagyon örülne a BMX-et, az most nincs itt az ajándékok között. Hát, amit... Színes tévé. Színes tévé, de nincs BMX, jó a színes tévé. Minden, aki forgalomban megmutatkozik, annak a haszna, hogy maguk ennyire keményen hirdettek nálunk. Egyértelműen megállapíthatom, hogy kedves hatással volt a forgalom alakulására. Kemény. Az a körülmény, hogy mi ebben a játékban részt vettünk. Mindenkitől elnézést kérünk, több mint 80 ezeren telefonálnak egy nap, és akkor már nem is csön ki a készülékünk, hiszen olyan nyomás van rajta, még mással beszéltet se jelez, tehát elnézést kérünk azoktól, akiknek nem sikerült játszani a torpedó játékon. Kell a torpedó! Melyik boltba tetszik dolgozni? A Lipacki kölcsönzőnél. Értem, és sokan vannak most ott az üzletben? Vannak, mert állandóan megy a televízió, mióta az MTV Plus megy. Na, ez jó volt. Nem találom a szavakat, ez, komolyan mondom. Tehát... ez nagyon jó volt. Azt hiszem, abba kéne hagynunk a rádiózást, mert ez most már túl messzire mentünk. Robi, Robi, Robocska, az van, hogy, hogy Dévényi Tibor egyszerűen iskola. Tehát iskola, igen. Abszolút. Kik voltak a nagy elődök? Showman Suli. Bétót Laci bácsi. Dévényi Tibi bácsi. Cintula, így van. És hát az írott pop... Arató. Arató. Kiáltsuk együtt azt az öt betűt, hogy Edda. És hát természetesen az írott sajtóban pedig a pop szakmáról egy avatott DJ, Fabula jelenti Münchenből. Így van, és ki volt a nagy rockíró? Göbölyös N. László. És még ki volt a másik? A fecskefészek hajú, Tardos Péter. Tardos Péter. Rocklexikon. Halló! Halló! Na, halló. Halló, szia, befáradt, te is már jöttél. Kiadjátok az izét, Rózsa Gyuri. Rózsa Gyuri, ez igaz. Legjobb. Nagyon-nagyon jó. Nagyszerű ember volt ő. Igen. Megpróbáljuk beszerezni. Rod már gondolkodik is, hogy hogy fog hozzájutni egy jó Rózsa György felvételhez. Egy kapcsoltam remixhez. Ja. Nem? Csepül a gondja. Vagy pedig két köcsögöt a vidéki csapott köcsögfájára. Vagy pedig egy jó leglegnek. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Igen, a leglegleg, és tudod, csúcskísérlet. Melyik volt a telefonos játék? Kapcsoltam. Azzal kezdte. Azért telefonált. Ja, kapcsoltam, miért telefonált-e? Kapcsoltam. Aha, tudsz még egy... Nem. Ez pedig ez a 20 forintos kérdés volt. Még egy Rózsa György műsort tudsz mondani. Akkor. Akkor? Jövő héten is megcsináljuk a műsort. Ha nem, akkor szétmegyünk. Hát várjál. Egy se jut eszembe. Kérhet segítséget. Segítséget. Segítséget. Hát akkor segítséget kérek. Hát segítséget kérsz? Nem, most nem jut eszembe hirtelen. Segíts. Segíts. Rob, segíts neki. Segíts. Segíts, érted? Segí. Segíts. Még egy Rózsa György műsort kérlek, mert különben megszűnik a hitremény zsülölet. Hát jó, volt a három kívánság. Igen. Nem. Oké. Okay. A három kívánság, a kívánságom az kérlek szépen, Dévényi Tibi bácsi. Segíts. Te. Igen. Keveredő, ők egymás alter egói. Ja. Amikor például a Tibi bácsira terroristák vadásztak, akkor a Rózsa Győri bácsi egy csomószor beugrott ilyen nyilvános rendezvényeken, tudod? Segíts. Ja, segíts. Segíts. Mondok egy Rózsa műsort, jó? Segíts. Top show. Jó? Jó, tényleg. Na, együtt marad a... Segített a Párizsi Mikink. Szervusz. Itt van a segítség. Ezzel viccelődtünk végig. Nagyon. Segítség. Szégyellem, hogy hozzátok tartozom. Segít. Ugye nem valamilyen formában összefonodik. Segítség. Érted? Nem. Hát, hogy segítség. Micsoda? Érted? Nem. Basztik. Basztik. But she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, Monty. Segítség. Jézus, érted? Segít az előadó, segítség. Just like a silga. man could lay hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin a field with my segítség. Most már valamit kapizsgálok. Segi, gyereg már, hogy egy ilyen poén szólít. Segítség. Igazi szóvic. Te hülye vagy itt. Kimentem mondani rádióba. Segítség. Nem igazán érted. Szóvic. Jézus. Bocskor Gábor. Ekkora dumád van. Boros Lajos. Segítség. Danubius Cappuccino. De hogy mondja, hogy hívják ezt? Szóvic. Szóvic. Komolyan. Király. Franco Szóvic volt. Jó, de jó volt, de egyébként el kell magyarázni a Robnak, mert nem értette. Hogy segítség. Kolosszális. De aztán elképesztő, nem? Segítség. Érted? Segítség. Olyan igazi volt, nem? Különlegesség volt a maga nemében. Hát akkor ez segí. Ez segí. Ez egy igazi. Segítség. És utána visszajövünk. Pif. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. O. Oh, oh, Monty, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. O. Oh, Monty, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your loving, girl, your loving well good. I want your loving. Y'all beat it like you should. I give you loving, girl, you loving well good. I want you loving. Y'all, you remember the wood you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, feel me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. O. Oh, romantic, feel me fantastic. She says I'm Mr. Boom, boom, boom, bastic, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, bastic. Why? Girl, your admiration, it a lead me from the start. With such physical attraction, girl, you know. Megunta a Rob ezt a számot. Viszont a jövő hét segi hitre mi zsúlva, tehát csak tényleg kizárólag segíket fogják. Egész csak segít. Hogy segíthessünk nektek. Jó, segíthessünk. Ez szó vicc, értem. Szó vicc. Halló! Halló! Halló! Halló! Csak egy valamit elfelejtettetek megemlíteni, zenebuszik. Az nem ő volt. Az juhász előtt volt. Előre gondoltam, de azért azt hiszem őt is meg lehet említeni, nem? Mint a TV. Mint Rózsa György műsort. Az igaz. Nem Rózsa György. Mint showman alap. Igen, nagy előadó. Ez igaz. Tehát, kukkancsunk be a müncheni rock kulissza titkaiba, illetve a What are you doing when you are not making music? Nem győzök elégszer ismételni. A Twins együttes interjú, exkluzív interjú. A pálmafa van. Üdvözlöm Sanyikának, csáó. Szevasz. Sanyika király. Ki? Téged hívnak Sanyikának? Nem, ma nem. Cseti? Ki az a Sanyi? Chatman Sándor? Nem. Értem. Haló? Haló. Mihály. Nem, nem. Hazudsz. Ócska gyenge gyermetek próbálkozás. Ez ki az a Sanyi? Sanyi? De most azt mondta, hogy üdv a Sanyikának, nem? Te ismered a Sanyi? Sanyika valami címbéje biztos. Ja, csak úgy bele a recepcióra, nem? Jó, ki? Haló? Buktuk. Akarta mutatni, akart velünk beszélni, mi rontottuk el. Lassan közeledik a kívánságok 20 percet. Itt egy telefonáló, tényleg most már csak a végedet rúgjuk. Jusz László. Jusz László, hagyjunk. Jusz László. Jusz László. Király egyébként, tényleg. Jusz László a az magyar... Nem a showman elődök. A Jusz László az a magyar politikai újságírás Lagzi Lajcsia, nem? Ja. Igaz ez? Nem fogadjuk ezt az állítást? A kisfia vagy? Nem. Azért, mert szerintem a Jusz László nem tartozik a nagy showman elődök közé. A kezeiket csókolom, az volt valami? Igen, nem, az... a hölgyeknek kezi csókolom. Hát jó esét kívánok, a hölgyeknek kezi csókolom. Ez volt az ő titka. Ez volt az ő titka. Illetve volt még a Hajdú, aki meghajolt a hétvégén. Ez volt a hét, a zsűrölet hete. Igen. Ezt azóta is alkalmazzuk. Illetve a jó estét kívánok a hölgyeknek, baszomolása. Ezt így parafrazeáltuk magunknak. Persze csak 11 utánra itt a hitremény zsűröletben. Jó. Akarsz még valamit mondani? Hát nem. Akkor minek tartsuk a vonalat, nem? Na szevasz! Még megmelegszik a kezedben. Így van, fölmelegszik a kagyló. Halló, halló, halló. Utolsó kívánságot. Halló, halló, elektor. Zsákba macska. Igaz. Az ki volt, Rózsa György? Igen. Rózsa György, tényleg. Az egyes baj... ablak, kettes ablak is jött fel, az a reluxa? Vágod az. Azt kire. A reluxa, hogy emelkedett. Gyönyörű volt. Halló. Ezen a hangon invitáljuk meg állandó vendégünket, Sheryl Crow-t. A műsorba. Igen. Sheryl, ma is az All I Wanna Do To Have Some Fun című számot fogod előadni nekünk? Hát valószínűleg, mivel mindig ezzel készülök ide a Hitremény zsűrületbe. Csapjunk a húrokba, Sheryl. Szóljon. Just

nincs nálam a mikrofon. Nincs nálam a mikrofon. Elmondom helyette, hogy ezt Izének köszönhetjük. Én pedig megint valami olyasmit hoztam nektek, mindannyiunknak, amely egy kicsit az arcpoétikám is lehetne. Ők a Roxy Music, és azt mondják, hogy slave to love. És vele jön az éjfél is. Ez itt a Bomb the Bass és a Black Power Dust. Kinek küldöm? Küldöm mindenkinek, aki szereti, nektek, kedves hallgatóknak, és magamnak. És akkor most szokjuk egy kicsit a műsorvezetés, az mikor lesz legközelebb Hitreményzsülelet? Hitreményzsülelet jövő hét szerdán. Hánytól hányig? 8-tól éjfélig. Így van. Na menjünk. Jó volt. Jó, ezt a 80 porszívót is mit kéne beszélni? Hogy van egy szerintem úgy osszuk el, ahogy szóval. Inkább én. Nem. Jó, van neked. Szerintem lehet. Jó, és a cseret is benne volt, és a feleslen előtt. Jó, Robi írta. Hú, a Mikics, Mikics, húzd le. Húzd le, Mikics.